znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 10 marca, minęła siódma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Krzysztof Zyblewski. Nie można milczeć wobec ostatnich ataków na Jana Pawła II, mówi jego wieloletni sekretarz kardynał Stanisław Dziwisz. Na koniec roku inflacja może spaść nawet do 7%, mówi prezes NBP, ale zaznacza, że to jego prywatna ocena. Petr Pawel rozpoczął już oficjalne urzędowanie jako prezydent Czech. Kardynał Stanisław Dziwisz powiedział, że nie wolno milczeć i patrzeć z obojętnością na opluwanie proroka naszych czasów. Były wieloletni sekretarz świętego Jana Pawła II w krakowskim kościele Matki Bożej Dobrej Rady mówił, że nie może milczeć wobec ostatnich ataków na papieża. Komu na tym zależy, pytam? Kto pod przykrywką dążenia do prawdy i obrony bezbronnych manipuluje faktami, wprowadza konflikty do naszego społeczeństwa, pogłębia podziały i zdezorientowania wielu ludzi, którzy nie rozumieją, do czego ma doprowadzić szarganie dobrego imienia świętego Jana Pawła II Wielkiego. Kardynał nawiązał do reportażu, który ukazał się w jednej z komercyjnych stacji, a w którym pojawiły się doniesienia, że Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Sejm przyjął wczoraj specjalną uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Łączyła dwa projekty, zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość i złożone przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Przed głosowaniem nad uchwałą wyemitowano film z przemówienia Jana Pawła II w Sejmie w 1999 roku. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek odczytała także tekst uchwały. Wcześniej sprawozdawca Komisji Kultury i Środków Przekazu Zdzisław Sipiera mówił, że projekt to odpowiedź na ataki wymierzone w Jana Pawła II. Odpowiedź na to, że nie damy jako Polacy sobie narzucić takiej właśnie wersji, w której będzie jakakolwiek wątpliwość. Wątpliwość demokracji ludzie mogą mieć, ale Sejm musi jednym językiem powiedzieć i jasno odpowie na te bezczelne ataki, które są stosowane wobec Jana Pawła II. W głosowaniu nad przyjęciem uchwały głosowało 317 posłów. 271 było za, 43 przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. W sprawie uchwały w ogóle nie zagłosowało 125 pozostałych posłów, pomimo obecności na sali. Przemysław Lis, Polskie Radio. Do polskiego MSZ-u zaproszony na rozmowę został wczoraj ambasador Stanów Zjednoczonych. Rzecznik ministerstwa Łukasz Jasina powiedział w rozmowie z Polskim Radiem, że chodzi o działalność jednej ze stacji telewizyjnych z amerykańskim kapitałem. Pan ambasador Mike Brzeziński był gościem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rozmowę z nim odbył pan sekretarz stanu minister profesor Piotr Wawrzyk. Rozmowa dotyczyła działań jednej z telewizji z amerykańskim kapitałem i różnych zagrożeń dla współczesnej sytuacji międzynarodowej i relacji polsko-amerykańskich. Rozmowa zakończyła się, pan ambasador opuścił budynek Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pracujemy dalej dla dobra stosunków polsko-amerykańskich. Do rozmowy ambasadora Marka Brzezińskiego w MSZ miało dojść około 14:00. We wrześniu inflacja spadnie poniżej 10%, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Z najnowszego raportu NBP wynika, że w czwartym kwartale inflacja wyniesie 7,6%. Adam Glapiński uważa, że inflacja na koniec roku może być niższa niż wynika z dokumentu, ale jak zaznacza, jest to jego prywatna ocena. Liczę, że będzie można w ostatnim kwartale obniżyć już stopy. Ale to jest moje zdanie. Nawet go nie konsultowałem z członkami rady, każdy z nich ma jakąś inną wizję. W ogóle o tym nie rozmawiamy. Jak inflacja wynosi 17,2, nie rozmawiamy o obniżkach. Dyskutujemy, czy podwyższyć. Pełny raport NBP o inflacji i wzroście gospodarczym zostanie dziś opublikowany. Petr Pawel już oficjalnie prezydentem Czech. Na Zamku Praskim zwycięzca styczniowych wyborów złożył przysięgę przed połączonymi izbami parlamentu. W wystąpieniu zapowiedział program na pierwszych 100 dni prezydentury. Petr Pawel podkreślał, że czeskie społeczeństwo nie jest podzielone, a jedynie ma w zwyczaju często rozmawiać o tym, co je dzieli. Zmagamy się z podobnymi problemami i tylko razem poradzimy sobie z nimi. Powinniśmy o wiele więcej mówić o tym, co nas łączy. Kierujemy tym samym krajem, mówimy w tym samym języku, pragniemy bezpieczeństwa, cenimy wolność i demokrację. Cenimy sobie swobody a demokrację. Inaugurację czeskiego prezydenta zakończył uroczysty koncert w katedrze świętego Wita na Hradczanach. Do końca marca można zgłaszać słuchowiska na Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. W tym roku przegląd najlepszej radiowej i telewizyjnej twórczości teatralnej odbędzie się w Zamościu od 16 do 19 czerwca, mówi szef radiowej sceny Janusz Kukuła. Artystycznym patronem festiwalu będzie Aleksander Hrabia Fredro. Będziemy o nim rozmawiać, będziemy słuchać dawnych nagrań. Na pewno pojawi się Zemsta. A drugą najważniejszą postacią będzie Gustaw Holubek. Tego wielkiego aktora, artystę, wielkiego człowieka polskiej kultury będziemy wspominać zarówno w jego teatrach telewizji, jak i w słuchowiskach. 20 czerwca przypada 230. rocznica urodzin Aleksandra Fredry, a 21 kwietnia 100. rocznica urodzin Gustawa Holubka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj od rana towarzyszy nam śnieg, deszcz ze śniegiem i lokalne opady marznące, powodujące gołoleć, to zwłaszcza na północy. Poza tym opady deszczu również, a na południu przejaśnienia i właściwie taki miszmasz pogodowy dzisiaj przez cały dzień, również w temperaturach, bo na słupkach rtęci od minus 1 stopnia Celsjusza do 6 w centrum, aż do 16 na południu, wiatr porywisty w górach do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Dzień mężczyzn i pytanie, z czego panowie są zadowoleni? Moim marzeniem jako mężczyzna było przejść samotnie Bieszczady. I tu mam się czym pochwalić, bo Bieszczady przeszedłem samotnie aż trzykrotnie, Połoninę Caryńską i Wetlińską. Zajęło mi to około 7 dni, spałem w lesie, spałem nawet w takiej miejscowości Polana. Niedaleko tam są jeszcze piece, gdzie wypalają węgiel i bardzo, bardzo jestem z tego zadowolony i dumny. Tak naprawdę dużo rzeczy mi wychodzi, ale najbardziej chyba moja dwójka dzieci, Stanisław i Zosia. Bardzo ich mocno kocham i pozdrawiam serdecznie. I Stanisława i Zosię pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Dziękujemy tak pięknie za te telefony. 2 2 7 3 czekamy i na życzenia, ale też czekamy na odpowiedzi państwa na pytanie właściwie z czego możemy być dumni my jako panowie, albo co cenimy najbardziej u panów, drogie panie, jeżeli macie ochotę się wypowiedzieć. A w tej godzinie sprawdzimy między innymi to, jak panowie dbamy o siebie, ale to za moment. Energicznie rozpoczynamy drugą odsłonę naszego spotkania. This ain't a song for the broken hearted. My life is now or never. I ain't gonna live forever. istnieje konkretna definicja zadbanego mężczyzny. Każdy dbanie o siebie rozumie inaczej. Dlatego w Dniu Mężczyzny pytamy pań, których panów definiuje jako zadbanych, a których jako metroseksualnych, czyli przesadnie dbających o siebie. Higiena osobista, przestrzeganie tych zasad. Ładnie ubierać się, mieć ładny wygląd włosów. Żeby byli atrakcyjni. Ładne wody na pewno używać, bo to ma znaczenie dla kobiet. Żeby byli czyści po prostu. Zdrowo się odżywiać i dbać też o dietę, bo widząc niektórych mężczyzn, to jest wiele do zarzucenia. To nie jest żaden problem, że mężczyzna chodzi na jakiekolwiek zabiegi, tak? W tej chwili jest to najbardziej wskazane, nie tylko dla kobiet, jak również dla mężczyzn. Nawet znałam kogoś, kto miał siwe włosy, mężczyznę już takiego w średnim wieku, i sobie zafarbował na kolor czarny i to nawet fajnie wyglądało. Normalnie myję włosy i nie śmierdzi, używam dezodorantu. No dobrze, te opinie i te odpowiedzi zbierał Bartosz Bielecki. Trochę jestem jakby zawstydzony tymi odpowiedziami, bo to znaczy, że tacy jesteśmy w dużej części, w dużej mierze, jeżeli takie głosy się pojawiły od płci pięknej. A może ważny jest punkt widzenia i osoby napotkane jednak. I to była ich perspektywa oczywiście. To jest pewien wycinek rzeczywistości, to prawda. Państwa. Mam nadzieję, że nie jest z nami tak źle. Natomiast myślę, że warto też to samo pytanie zadać panom. Ciekaw jestem, co odpowiedzą, ale to mam nadzieję, że się dowiemy tego wszystkiego. 12 minut po godzinie 7:00, pora na trójkę. Los mi sprzyja, buduje adrenalina. Nie wiem jak ty, ja mogę iść sam. Wolę odwrócić wzrok. Nie wiem jak ty, ja staram się wyjść z miejsc, w których mieszkam rok. Serce z kamienia mam, jakbym grał w grę. To bez znaczenia, czy ktoś ratuje mnie. Los mi sprzyja. Muszę być tam, gdzie nie dotarł nikt. Ostrożnie stawiam krok. Liczę się z tym, że pewnego dnia mogę popełnić błąd. Serce z kamienia mam, jakbym grał w grę. To bez znaczenia, czy ktoś ratuje mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. W takich chwilach wymyślam, jak się nazywam. Nie pytaj, kiedy będę znał swoje miejsce. Nie wie tego nikt. Mam podejście, że wejdę. Nowych dróg na horyzoncie, każdą chciałbym biec. Zakochuję się w tym bezpowrotnie, uzależnia mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. W takich chwilach wymyślam, jak się nazywam. Nie pytaj, kiedy będę znał swoje miejsce. Nie wie tego nikt. Mam podejście, że wejdę. Buzuje adrenalina. Bardzo dobrze się zaczyna to wszystko, ten dzień. Zadbany mężczyzna, to jest ten temat przewodni w Dniu Mężczyzny. Poznaliśmy już zdanie pań na ten temat, teraz czas na panów. Jak mężczyźni dbają o siebie? O to spytał nasz reporter. Jak mężczyźni dbają o swój wygląd? Nie dbają. A powinni? Myślę, że tak. Najlepiej, jak zawsze. Czyli pielęgnacja i taki tam sport, higiena. Tylko się trzeba myć i tyle. To wystarczy, zdecydowanie tak. Odżywki do włosów, maseczki na twarz, jakieś kremy na skórę. Na pewno najwięcej do włosów mam kosmetyków, bo mam bardzo uszkodzone włosy. Kobiety dbają o mężczyzn. Jest mężczyzna i kobieta mówi. Posmaruj się tym, krem, ogól się, musisz do fryzjera, musisz coś tam. No i tak to wygląda. Facet sam siebie nie będzie o siebie dbał. Mydło, woda, jakieś dezodoranty. Okej, ale żadnych kremów, jakichś zabiegów nie? Nie stosuję. A dlaczego? Bo mi się nie chce. No mężczyzna, który potrzebuje instrukcji obsługi, się pojawił między innymi. Co to właściwie? Posmaruj się tym. Dokładnie. Kobieta powinna to wszystko ogarnąć, prawda? Pielęgnacja, sport, higiena. Mam wrażenie, że sport jest tutaj bardzo ważny. To element życia, często niedoceniany. Zaniedbany często. Tymczasem powinniśmy nadać mu rangę bardzo wysoką, mam wrażenie. No to tak jak mycie zębów. Sport należy uprawiać prawie codziennie, panowie, bo to dobrze wpływa na poziom testosteronu, ale także na wygląd i na inne aspekty naszego życia. Na samopoczucie. Uprawiamy sport, to wszystko się układa. No dobrze, to w takim razie ja już przyjąłem te wiadomości i postaram się pójść twoim śladem, Piotrze. Ja wczoraj byłem na basenie tylko. Tylko. Ja zawsze sobie robię jakieś postanowienie, ale nigdy nic z tego nie wychodzi. Ja się zmotywuję. Dobrze, trzymam za słowo. 17 minut po siódmej. Oh, Pawilon w Trójce. Piękni i młodzi nie będziemy wiecznie. To powiedzenie jeszcze do niedawna było aktualne. Za sprawą współczesnej medycyny, wiedzy oraz systematycznej pracy młodo możemy wyglądać w każdym wieku, więc o kompleksowym odmładzaniu już teraz nasz reporter. Gdy myślimy o odmładzaniu się, nie ukrywajmy, większości z nas przed oczami pojawia się Krzysztof Ibisz. Dzień dobry, witam. Najmłodszy prezenter polskiej telewizji, polski Benjamin Button, jest najlepszym przykładem tego, że można wyglądać niczym nastolatek, gdy na karku ma się, uwaga, 58 lat. Na odmłodzenie się składa się wiele elementów, między innymi... Racjonalne żywienie, 5 posiłków dziennie. Człowiek dobrze wygląda przede wszystkim wtedy, kiedy jest zdrowy. Żeby to zdrowie było, to przede wszystkim musi być zbilansowanie poszczególnych mikro i makroelementów. Mówi trener personalny i dietetyk Rafał Kaczmarczyk. To są właśnie różne minerały, witaminy, ale też odpowiednie proporcje białek, węglowodanów czy tłuszczy. Tłuszcze będą pozytywnie wpływały na przyswajanie właśnie tych witamin, które w kolejnym etapie będą wpływały na wizualną poprawę naszego ciała. Samą jednak dietą nie sprawimy, że nasze ciało będzie znacznie młodsze. Powinniśmy wybrać się też na siłownię. Jeżeli zwiększymy masę mięśniową, to mamy też większą jędrność. Skóra też jest lepiej odżywiona. Tłumaczy trener personalny Łukasz Szczepański. Można podzielić nasz wiek na wiek kalendarzowy, ale też wiek metaboliczny. Można nim manipulować. U nas na siłowni na przykład są osoby, które mają ponad 70 lat, a podejrzewam, że ich wskaźnik metaboliczny to 30-35. Przerzucając te wszystkie ciężary, nie odmłodzimy niestety naszej twarzy. W twarzy mamy około 80 mięśni. Opowiada Marta Kucińska, ekspertka jogi twarzy. Czasem jest tak, że już po 2-3 tygodniach zaczynamy zauważać różnice, a jeżeli organizm był dosyć mocno zaniedbany, potrzebujemy nawet na to kilku miesięcy. Jeżeli jednak mamy trochę pieniędzy, to możemy skorzystać w celu odmłodzenia się z pomocy medycyny estetycznej, która skutecznie pozwala cofnąć czas. Mamy takie możliwości, żeby zwiększyć ilość kolagenu i elastynę, poprawić jędrność skóry. Tłumaczy kosmetolog i szkoleniowiec z Dives Med Marlena Ratajczyk. My zagęszczamy skórę, my nawilżamy tą skórę, my rozjaśniamy tą skórę. Ta skóra wygląda lepiej, wygląda młodziej, wygląda świeżo. Najbardziej znaną substancją, która cofa czas, prawie że od tak, jest toksyna botulinowa, czyli botoks. Botoks i inne zabiegi medycyny estetycznej niestety pomogą nam tylko odmłodzić się o góra 10-20 lat. O odmładzaniu się trzeba po prostu myśleć wcześniej, dodaje Marlena Ratajczyk. W momencie, kiedy w wieku 25-30 lat ubywa nam pewnych substancji w skórze, dostarczać tych substancji w skórze. Tak, aby skóra była nadal gęsta, jędrna, żywa i świeża oraz żebyśmy po prostu byli naprawdę jak najbardziej odmłodzeni. Uśmiech na twarzy wystarczy. Na szczęście ja boję się igieł. Tematem zajął się Paweł Turski. Tam się na końcu jakaś wróżka jeszcze pojawiła, prawda? Ten charakterystyczny odgłos. Tak czy inaczej, pana Krzysztofa również pozdrawiamy. My love. zrzeszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mega? No, wiadomo, Barbara, media ekspert. Finał mega okazji w Media Expert. Na przykład Express De'Longhi Magnifica Evo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 zł. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Punktualnie 7.30 jest z nami Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców. Witam ponownie. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Trudna sytuacja dziś ze względu głównie na warunki atmosferyczne, bo to właśnie one dzisiaj dyktują warunki na drogach. Tak jest zwłaszcza na północy kraju, bo to pośniegowe występuje na terenie województwa zachodniopomorskiego, na całym terenie tego województwa, z wyjątkiem drogi krajowej nr 6, odcinka Koszalin do granicy województwa pomorskiego, a także na drodze krajowej nr 21 na odcinku Słupsk-Ustka. Tam jedzie się bez utrudnień, ale błoto pośniegowe utrudnia też jazdę w Wielkopolsce na S5 na odcinku Poznań-Gniezno, a także na Lubelszczyźnie na drogach numer 82, 63, 19 i 2. Jeśli chodzi o korki, to na S8 w Warszawie jest już zator na jezdni w kierunku centrum miasta i Poznania. Zaczyna się przed mostem i kończy na wysokości Marymontu. S1 stoi w Dąbrowie Górniczej w obu kierunkach. Radio Nawigator Trójki. Czas na skrót serwisu Trójki, Karolina Kozińska. Kto zostanie nowym szefem NATO? 30 września kończy się kadencja Jensa Stoltenberga. Norweski polityk, który funkcję sekretarza generalnego sojuszu sprawuje już 9 lat, nie ma zamiaru ubiegać się o kolejną kadencję. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że przyszły szef sojuszu powinien rozumieć specyfikę wschodniej flanki NATO. W interesie Polski jest to, aby nowym szefem Sojuszu Północnoatlantyckiego była osoba, która rozumie specyfikę funkcjonowania Europy Środkowo-Wschodniej, wschodniej flanki NATO, rozumie bardzo głęboko te procesy, które dzieją się w tej chwili na wschodniej ścianie NATO. Rzecznik rządu nie chciał ujawnić, czy wśród rozważanych kandydatów pojawiają się polskie nazwiska. Pierwsi rolnicy otrzymali zwaloryzowane renty i emerytury, poinformował minister rolnictwa. W konsekwencji najniższa pełna emerytura w ramach systemu KRUS to prawie 1500 zł na rękę, mówi minister Henryk Kowalczyk. Ta waloryzacja jest równoważna z systemem waloryzacji w ogólnym systemie ubezpieczeń, w systemie ZUS-u. W kolejnych latach skala podwyżek emerytur z KRUS będzie także powiązana ze świadczeniami wypłacanymi przez ZUS. Dziś w Paryżu odbędzie się francusko-brytyjski szczyt z udziałem prezydenta Francji i premiera Wielkiej Brytanii. Rozmowy mają dotyczyć wsparcia dla Ukrainy oraz bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej i migracji. Francuskie władze określają wizytę brytyjskiego premiera jako oznakę ocieplenia stosunków dyplomatycznych między obydwoma krajami. Za 2 tygodnie do Francji przybędzie król Karol III. Przywódca Chin Xi Jinping wybrany na bezprecedensową 3. kadencję na stanowisku przewodniczącego Komunistycznej Partii Chin. Jest określany jako najpotężniejszy chiński przywódca od czasu Mao Tse-tunga. Xi Jinping został wybrany jednogłośnie, był jedynym kandydatem. Jego ponowny wybór na stanowisko głowy państwa jest określany jako w dużej mierze formalne, nie jest zaskoczeniem. W 2018 roku z chińskiej konstytucji usunięto obowiązujący wcześniej limit 2 kadencji. To oznacza, że Xi może sprawować ten urząd nawet dożywotnio. Pełen serwis o 8:00. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Po tym jak Rada Polityki Pieniężnej po raz 6 z rzędu nie zmieniła wysokości stóp procentowych, nowe prognozy gospodarcze przedstawił prezes Narodowego Banku Polskiego. Zdaniem Adama Glapińskiego w okolicach września inflacja spadnie do jednocyfrowego poziomu. Inflacja będzie spadać, spadnie w tym roku o 10%, zejdzie do poziomu jednocyfrowego, poziom 7,4 w porównaniu z tym, co mamy w tej chwili. Mamy odczyt za poprzedni miesiąc, przypominam, ponad 17%, no to jest radykalna różnica. Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który był gościem Trójki, spodziewa się trochę słabszych wyników. Nasza prognoza jest minimalnie bardziej pesymistyczna, natomiast faktycznie spodziewamy się takiego dosyć zauważalnego spadku inflacji. Przy czym tutaj trzeba oczywiście podkreślić, że jeszcze teraz w lutym czeka nas taki jednorazowy wzrost inflacji do około 19%. Ten spadek zacznie się dopiero w marcu i na koniec roku według naszych prognoz możemy liczyć na inflację bardziej zbliżoną do 8-10%, ale faktycznie te szanse na jednocyfrowy odczyt są jak najbardziej duże. W opinii naszego gościa do pierwszej obniżki stóp procentowych mogłoby dojść w roku przyszłym, zdaniem prezesa NBP w ostatnim kwartale roku bieżącego. Serwisy internetowe wprowadzają w błąd kupujących bilety na wydarzenia kulturalne i sportowe, uznał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o to, że na początku zamówienia publikują niższe ceny i dopiero na końcowym etapie doliczane są obowiązkowe opłaty serwisowe. Zarzut w tej sprawie Tomasz Chrustny postawił spółce e-bilet. Analizowaliśmy ponad 300 ofert dostępnych w portalu e-bilet.pl. Za każdym razem na końcowym etapie do ceny była doliczana opłata serwisowa. Z naszych dotychczasowych ustaleń wynika, że konsument nie ma szans kupić biletu po cenie określanej jako cena minimalna. W takiej sytuacji przekaz marketingowy przedsiębiorcy może wprowadzać w błąd. E-bilet zadeklarował współpracę z Łokikiem w sprawie polubownego zakończenia postępowania. Z kolei Eventim i Ticketmaster dostały wezwanie do zmiany praktyk. Dolar kosztuje 4,42 zł, euro 4,68, frank szwajcarski 4,76, a funt brytyjski 5,28 zł. Piątek z rozpogodzeniami na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze deszcz lub deszcz ze śniegiem. W centrum i na północnym wschodzie opady marznące. Temperatura od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, w centrum około 6, najcieplej na południu, w Małopolsce i na Śląsku nawet 16. Wiatr słaby i miarkowany, miejscami porywisty z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Z czego panowie są zadowoleni? Jak dbają o siebie? 2, 2 i 7 trójek. Jak to faceci powinni o siebie dbać? No przede wszystkim stała aktywność. To powinno być styl życia po prostu. Robię codziennie coś tam. Albo jeżdżę rowerem, albo biegam, albo chodzę na siłownię. Bo kobiety doceniają to, jak facet jest szczupły i mam postawną sylwetkę. Ja nie mam problemu z tym, żeby kobiety widziały we mnie zadbanego faceta. Miłego. No i to jest to, o czym już mówiliśmy. Trzeba dbać o siebie, aktywności przede wszystkim sportowe, fizyczne, mile widziane, ale też coś dla umysłu trzeba od czasu do czasu. Zręczność też można przy okazji gier wideo trenować. To ja chciałem tylko zaznaczyć, bo dzisiaj dzień Mario. Ja będę wracał do tego. Sam jesteś Mario. No, pewnie, że tak. Także numer jeden teraz, proszę państwa, na... Wąs jest już, chciałem zauważyć. Liście przebojów, nie jeden. Takie. Ghost Again. Już teraz, czy będzie ponownie miejscem pierwszym na szczycie listy, to się okaże dopiero po godzinie 19, ale do 12 dzisiaj można jeszcze głosować. Teraz Depeche Mode i Ghost Again. Co to jest za utwór, proszę państwa? Ja mam aż dreszcze. Gęsia skórka się pojawia. To jest bardzo dobra oznaka. Głowa się od razu kiwa, prawda? I myślę, że głośniej radio się... Głowa się kiwa. W samochodach również. W wielu samochodach zrobiliście państwo głośniej radio, bo to jest taki właśnie utwór. A czwartkowy wieczór przyniósł sporo piłkarskich emocji, tak dla odmiany. Także w Poznaniu miejscowy Lech grał ze szwedzkim Djurgårdens i wygrał ten pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Konferencji. Spotkanie oglądał Mateusz Warianka. Lech Poznań zrobił wielki krok w stronę awansu do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Kolejorz jest bliski kolejnego historycznego sukcesu. Po golach Antonio Milicia i Filipa Marchwińskiego pokonał 2-0 Djurgården i ze spokojem może myśleć o rewanżu w Szwecji. Kolejorz na tle rywala wyglądał zdecydowanie lepiej, o czym świadczą też statystyki. Zwrócił na to uwagę trener John van den Brom. Of course again, happy coach because jestem szczęśliwy. Jesteśmy szczęśliwi, bo mamy dobry wynik. Możemy być też jeszcze bardziej szczęśliwi, bo zagraliśmy bardzo dobry mecz. Byliśmy dobrze zorganizowani, nie daliśmy zbyt wiele okazji rywalom. Nie oddali żadnego celnego strzału. Nie jestem co prawda fanem statystyk, ale one też coś pokazują. Mecz na stadionie przy ulicy Bułgarskiej oglądało blisko 41 tysięcy kibiców. Taka frekwencja na polskich obiektach nie zdarza się zbyt często. To też dla mnie fantastyczny moment. Po raz pierwszy widziałem wyprzedany stadion. To było coś niesamowitego i pomogło nam w obronie do samego końca. Kibice nas wspierali i miło było to zobaczyć. Ale podsumowując, to dobry wynik dla nas, ale to dopiero pierwsza połowa. A jak mecz wyglądał z perspektywy boiska? Mówi piłkarz Lecha Filip Szymczak. Z perspektywy boiska uważam, że my mieliśmy przewagę w tym spotkaniu. Myślę, że poza jedną, może dwoma sytuacjami było Djurgården. Nie stworzyli sobie nic takiego kolorownego. Od samego początku myślę, że napieraliśmy. Tyle też chwała naszym kibicom, bo czuliśmy tą niesamowitą atmosferę. Także tak jak mówię, no, przeważaliśmy w tym spotkaniu i wygraliśmy to spotkanie 2-0. Pokorą i z dużym dystansem do tego drugiego meczu musimy podejść. Tak jak mówię, no, w tej drugiej połowie mieli swoje momenty też trochę po naszych błędach indywidualnych, po naszych niepotrzebnych startach daliśmy trochę zepnąć do defensywy. Na pewno to skorygujemy i w Sztokholmie poprawimy. Młody napastnik Lecha zaznacza jednak, że awans do ćwierćfinału nie jest jeszcze przesądzony. Trzeba rozegrać drugie 90 minut. Przynajmniej na podobnym poziomie, żeby liczyć na awans do kolejnej rundy. Cytując klasyka 2-0, to jest niebezpieczny wynik. Musimy podejść do tego meczu na pewno pokornie, bo wiemy, że drużyna Djurgårdens jest bardzo mocna u siebie. Także na pewno mamy jakiś komfort przed rewanżem, ale tak jak mówię, no, za nami już pierwsza połowa, przed nami druga, także musimy realizować swój plan i mam nadzieję, że awansujemy dalej. Rewanż odbędzie się za tydzień w Sztokholmie. Mateusz Warianka opowiadał o tym sensacyjnym spotkaniu. 17 minut pozostało do godziny 8. Z okazji Dnia Mężczyzny być może to nagranie Kaja na językach się pojawia. Że to, że jesteśmy plotkarzami? No, może, zdarza nam się. Większymi niż panie? No właśnie, 2, 7. Szukamy tych cech, za które drogie panie. Ciekawe, kto się przyzna. Tak bardzo nas, mężczyzn. Radek, jakie jest twoje zdanie a propos tego, o czym śpiewa Kaja? Że jesteśmy plotkarzami? Większymi niż panie? Mi się wydaje, że mamy skłonności do tego, żeby faktycznie plotkować. Jeszcze bardziej, prawda? Tak. Tylko nikt się nie przyznaje i jeszcze zrobił złą sławę kobietom. My się przyznajemy za to. Bierzemy, ja nic nie mówiłem. Bierzemy ten ciężar. Proszę państwa, pytanie. Jakich mężczyzn lubią kobiety? Pomimo przeróżnych metod odmładzania, skóra nasza starzeje się od wewnątrz. I to naprawdę bardzo trudno jest zapobiegać zmarszczkom. Ale najpiękniejsi są mężczyźni dojrzali i ze zmarszczkami. Kobiety właśnie kochają takich mężczyzn, prawdziwych, prawdziwych facetów ze zmarszczkami. Jest coś na rzeczy. George Clooney, Mel Gibson także. Łapię się pod ten opis. Dziękuję pięknie. No też. Radek, jeszcze sobie tutaj życie ułożysz na porannym programie. 13 minut do 8. Teraz proszę państwa obraz starej metodzie stosowanej także przez mężczyznę. Ale niech ten wątek rozwinie nasz poranny myśliciel. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Miało być, drodzy państwo, o udawaniu Greka i będzie. Powiedzonko każdy doskonale zna. To przecież nie raz i nie dwa mówiliśmy, nie udawaj Greka. Nawet w piosenkach i tu znanych mieliśmy nie udawaj Greka, nie rób takiej miny. Czemu jednak akurat udawanie Greka ma odzwierciedlać taką sytuację, w której zgrywamy kogoś nieświadomego, kogoś na przykład naiwnie o coś dopytującego, prawda? Czemu nie mówimy o udawaniu Włocha, Hiszpana czy też Bułgara? Otóż wzięło się wszystko, drodzy Państwo, od wielkiego filozofa z V wieku przed Chrystusem, czyli słynnego Sokratesa. Sokratesa dzieł nie znamy, gdyż takowych nie napisał, a gdyby nie taki Platon, to myśl sokratejska zapewne nie byłaby nam w ogóle znana. W każdym razie tenże Sokrates miał zwyczaj chodzenia po ateńskiej ulicy, zaczepiania przechodniów i zadawania im pytań. Czasem prostych, ale wymuszających ciekawe odpowiedzi dotykające fundamentalnych spraw. Jednak nie przedstawiał się, zadając te pytania, jako filozof szukający odpowiedzi na jakieś nurtujące go kwestie. Udawał zwykłego Greka, od takiego przechodnia. I stąd właśnie mamy nasze udawanie Greka. Gdy ktoś udaje Greka, czyni to, co Sokrates. Sokrates udawał, no i drodzy Państwo, na tym udawaniu mocno się sparzył, bo ci Grecy, co ich udawał, dali mu mocno popalić. Odbył się proces, w którym filozofa oskarżono o czczenie jakichś dziwnych bogów zamiast tych z olimpijskiego panteonu oraz deprawowanie młodzieży. I skazano go na śmierć. Musiał Sokrates wypić truciznę, cykutę, która skutecznie pozbawiła go dalszych możliwości udawania Greka. A cóż to, tak nawiasem mówiąc, cykuta? Ogólnie przyjmuje się, że trucizna używana w starożytności i średniowieczu to był wyciąg strujących roślin. Jedną z nich był szalej jadowity, a drugą szczwół plamisty, zawierający substancję koninę. Jeśli chodzi o pierwszą roślinę, jasnym jest, że od szaleju można było oszaleć. A ta druga też jest dla mnie zaskakująca, bo to chyba pierwszy przypadek, by konina była z wołu. Przepraszam, konina z szczwołu. W każdym razie po ukatrupieniu Sokratesa lud grecki dość szybko oprzytomniał i w parę lat później postawił mu pamiątkę, złotą statuę. Co nasz Norwid zresztą upamiętnił słynną frazą. Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, że ci ze złota statuę lud niesie, otruwszy pierwej. Odpowiedź jest jasna. Zbyt często według Greków udawał Greka. No i źle się to skończyło. Nie wchodzę ci w drogę, omijam cię łukiem szerokim, a jednak mnie gonisz. Po co to robisz? Niby ta sama twarz, co i moja, a jednak obca gapi się na mnie i tak bez końca. Co ci zrobiłam? Czym sobie zasłużyłam na ten wzrok? Lustro chyba mi odbija, czy to moje